Europejską. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni przyczyny katastrofy helikoptera na Podkarpaciu. Na dziedzińcu Belwederu w Warszawie uczczono 195. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Caritas Polska rozpoczął akcję wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dwie osoby zginęły w wypadku śmigłowca w podrzeszowskiej Malawie. Do tragedii doszło przed 16 w trudno dostępnym terenie, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego strażaków w Rzeszowie Marcin Betleja. W okolicach Rzeszowa runął śmigłowiec typu Robinson R-44. Na miejsce zadysponowano 11 zastępów straży pożarnych z powiatu rzeszowskiego. W momencie, gdy na miejsce dojechali strażacy, śmigłowiec płonął. W środku znaleziono ciała dwóch osób. Dziś na miejscu katastrofy pracują eksperci z Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych w strzelaninie podczas przyjęcia urodzinowego dziecka w sali bankietowej w Stockton w stanie Kalifornia. Sprawca pozostaje na wolności. Część poszkodowanych trafiła do szpitala. Funkcjonariusze nie potwierdzili jeszcze, co było przyczyną tragedii. 195. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego uczczono w miejscu rozpoczęcia wyzwoleńczych walk, czyli na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Odbyły się tam doroczne uroczystości z okazji Dnia Podchorążego. W apelu pamięci uczestniczył m.in. prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele władz resortu obrony oraz MSWiA, jak również podchorążowie kształcący się na różnych uczelniach mundurowych. Czołem podchorążowie! Czołem, panie prezydencie! Wartownicy! Na posterunek honorowy! Marsz! W symbolicznym miejscu, gdzie w noc listopadową rozpoczęło się powstanie narodowe, wzywamy do apelu wszystkich podchorążych, którzy na przestrzeni dziejów stawali w pierwszym szeregu obrońców ojczyzny. Stańcie! Do apelu! Albo! Powstanie listopadowe upadło 21 października 1831 roku. W studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowano wyjątkowy spektakl słuchowisko na żywo przygotowane z okazji stulecia Teatru Polskiego Radia. Reżyser Mariusz Malec podkreślał, że warszawianka raport Starego Wirusa w formie aktorskiego czytania dramatu Stanisława Wyspiańskiego jest hołdem złożonym Teatrowi Polskiego Radia. Celebrujemy święto teatru, ale też cieszymy się tym, że możemy użyć jego frazy, że tak pięknym, bogatym językiem opowiadamy, że to jubileusz to nie jest jakiś tekst, tylko to jest tekst Stanisława Wyspiańskiego. Cudowne jest też to, że historia Teatru Polskiego Radia zaczęła się dokładnie 100 lat temu właśnie od tego tekstu. W słuchowisku wystąpili m.in. Krzysztof Wakuliński, Wiktoria Gorodecka, Jagoda Jasnowska i Mikołaj Śliwa. Rozpoczyna się akcja wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Przez cały adwent Caritas Polska rozprowadza 1,5 miliona świec na wigilijne stoły. Środki z ich sprzedaży to różnoraka pomoc dla dzieci z ubogich rodzin, programy stypendialne i socjalne. Dzięki tej pomocy może też działać 500 świetlic w całej Polsce, mówi Magdalena Masiak z Caritas Polska. To są placówki i takie świetlice socjoterapeutyczne i takie miejsca, gdzie w ogóle mogą po szkole usiąść, odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek. Z tych pieniążków również fundujemy obiady w szkole, turnistry, wyjazdy wakacyjne. Cała grupa dzieci, ponad 19 tysięcy dzieci wyjechało w tym roku na wakacje, na kolonie, czy w ogóle na jedyne takie właśnie wyjazdy gdzieś dalej nad morze czy w góry. W ramach akcji świece rozprowadzą w tym roku także kościoły ewangelicko-augsburski i prawosławny. Autorka śledczego podcastu Baśnie Udokumentowane Iza Michalewicz otrzymała wyróżnienie Polskiego Radia podczas konkursu Podcast Roku. Gala odbyła się w Rzeszowie. Dziennikarka była zaskoczona nagrodą. Ja przede wszystkim byłam zaskoczona, ponieważ mój podcast na YouTubie śledzi naprawdę niewiele osób i w zasadzie byłam bardzo zaskoczona, że i bardzo szczęśliwa, że ten podcast został dostrzeżony i zastanawiałam się przez kogo. I teraz już wiem, że przez Polskie Radio, co jest dla mnie no więcej niż wyróżnieniem. Do udziału w konkursie zgłoszono w tym roku 400 produkcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. W PKO Ekstraklasie symboliczny półmetek sezonu. Nadzieje na lepsze jutro na dobre odżyły w Katowicach, gdzie GKS 2-0 odprawił Pogoń, oraz Gdańsku po rozwalcowaniu 5-1 Termaliki Brugbet Nieciecza. Świetne humory mogli mieć w Kielcach, ale Korona okazała się gościnna dla Krakowi, która wywiozła skromne 1-0. Trenerowi Korony Jackowi Zielińskiemu ciężko było się pogodzić z tym wynikiem. Porażka, która boli, bo przy innym układzie boiskowych sytuacji mogło to się potoczyć inaczej, no ale jesteśmy w jakiejś takiej sinusoidzie. Wygrany dobry mecz na Widzewie, dzisiaj porażka. No mieliśmy wszystko w swoich rękach i nogach. Musimy to przeżyć. Dzisiaj Arka zagra z Rakowem, Zagłębie z Jagiellonią, a Wisła Płock z Lechem. Nudy nie było też w ligach zagranicznych. W najciekawszych meczach Milan 1-0 wygrał z Lazio, Barcelona 3-1 uporała się z Deportivo Alaves, Manchester City w ostatnich minutach zapewnił sobie wygraną 3-2 z Leeds, podobnie jak Bayern Monachium, który 3-1 okazał się lepszy od Sankt Pauli. Drugą porażkę w sezonie zaliczyło PSG, 0-1 na wyjeździe z Monako. W rozjazdach pozostają nasi reprezentanci w sportach zimowych. Wczoraj najlepsze wiadomości dotarły do nas z holenderskiego Dordrechtu, gdzie trzecie miejsce na 500 metrów w Pucharze Świata w short tracku zajął reprezentujący Polskę Felix Pigeon. W Copper Mountain odbył się slalom gigant pań, który padł łupem Alice Robinson. Ostatecznie 15 miejsce zajęła Martyna Gąsienica Daniel, choć po pierwszym przejeździe była 9. Tylko jedną serię konkursową zaliczyli wrócę skoczkowie. W trudnych warunkach najlepszy okazał się lider Pucharu Świata Andrzej Laniszek. Z naszych punktów tylko młody, gniewny Kacper Tomasiak, który tak podsumowywał swoje 18 miejsce. Te dzisiejsze skoki były trochę kratkie też ze względu na wiatr. Udało mi się ten konkursowy oddać dosyć dobre, ale mocno zepsułem lądowanie, także no przynajmniej z 5 pozycji na pewno ostatnim straciłem, także mogło być jeszcze lepiej. Szansa na poprawkę już dzisiaj od 14.50. Na koniec serwisu szybki raport ze sportów motorowych. Po raz 9 rajdowym mistrzem świata został Francuz Sébastien Ogier. Blisko rozstrzygnięć również w F1. Z pole position do Grand Prix Kataru ruszy Oscar Piastri. Początek ścigania o 17. Uwaga na gęste mgły w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, części małopolskiego i świętokrzyskiego i w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku. Dziś będzie pochmurno, a przejaśniać może się na Dolnym Śląsku i na Śląsku. Miejscami może padać deszcz. 0 stopni na Suwalszczyźnie, 2 w centrum i na południu, 7 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC. Królestwo roślin. Dzień dobry, nazywam się Paweł Sztarbowski i zapraszam do audycji poświęconej roślinom i różnym opowieściom z nimi związanym. Celem tej audycji jest docenienie tego bardzo bogatego królestwa i też tworzenie o nich narracji, przynajmniej taką mamy ambicję. No i staramy się tutaj tworzyć ciekawe, wciągające opowieści, które mają zachęcać do tego, żeby roślinami się zainteresować, żeby nimi się ewentualnie też zajmować. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków, zachęcam do sięgania po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki, w zakładce podcasty lub na stronie Spotify, albo też na różnych stronach Polskiego Radia, więc warto poszukać. A dziś do Królestwa Roślin powraca osoba, z którą rozmawiałem już kiedyś o drzewach i rozmawiało się nam na tyle ciekawie, miło, że już wtedy zapowiedziałem i jak się okazuje nie skłamałem, że ta osoba na pewno do naszej audycji powróci. Na razie nie zdradzę nazwiska, ale uwierzcie mi, że warto czekać na tę rozmowę. A i temat dziś niebagatelny, bo będą to zielniki, czyli inaczej herbaria. Różnego rodzaju formy. No właśnie, to jeszcze do tego wrócimy. Cóż to są za formy, ale związane z kolekcjonowaniem roślin. Opowiadać będziemy o tej różnorodności, ale też zabawimy się trochę w takich domorosłych psychologów, zastanawiając się, skąd w nas, ludziach, w ogóle taka potrzeba, żeby tworzyć roślinne kolekcje. Często powtarzam, że rośliny są moją pasją, a z profesji jestem teatrologiem, dlatego w temacie herbariów, no takim niemalże pierwszym moim skojarzeniem jest zielnik Stanisława Wyspiańskiego, wielkiego dramatopisarza, inscenizatora, autora Wesela, Wyzwolenia, Akropolis. I ten zielnik to kilkadziesiąt kart z narysowanymi studiami rodzimych roślin. Wyspiański wędrował sobie, spacerował po Krakowie, okolicach, w korycie Wisły i okazuje się, że świetnie rozpoznawał rośliny. No, malwy, ostrożenie stały się jego takimi ulubionymi roślinami. Prawdopodobnie właśnie pociągała go ta ich wysokość, strzelistość. Ale oczywiście to jest też dużo więcej roślin i tym roślinom, rysunkom towarzyszą przepiękne opisy. Te motywy roślinne, już zwykle lekko wystylizowane, pojawiały się potem w jego witrażach, w polichromiach, bo jak wiadomo, był to człowiek wielu, wielu talentów. Więc na przykład jak państwo wejdą do kościoła Franciszkanów w Krakowie, żeby zobaczyć te słynne polichromie Wyspiańskiego, tam na przykład no, bardzo dużo będzie motywów roślinnych z takim powracającym motywem bratków. Więc warto pamiętać, że autor Wesela był naprawdę całkiem niezłym znawcą roślin i traktował ten swój zielnik jako rodzaj takiego katalogu motywów. No a skoro już o Wyspiańskim mowa, to pomyślałem sobie, że w naszym kąciku muzycznym może byśmy posłuchali sobie dzisiaj Stanisława Radwana, wspaniałego kompozytora, głównie muzyki teatralnej, wielkiego znawcy brzmień zawartych w utworach Wyspiańskiego. No i tutaj na dziś akurat wybrałem co prawda nie muzykę teatralną, ale filmową, suite z filmu Dziewczyna i gołębie z 1973 roku. Stanisław Radwan. Królestwo roślin. A my wracamy do rozmowy o zielnikach. No i zdradzę wreszcie to nazwisko osoby, która po raz kolejny zawitała w naszym studiu. Specjalistka z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pani profesor Ewa Zaraś. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Miło cię gościć po raz kolejny. Ta poprzednia audycja, do której zresztą odsyłam, poświęcona drzewom, czyli twojej takiej największej pasji, cieszyła się dużym powodzeniem, więc no dzisiaj mam nadzieję, że też nie będziemy spuszczali z tonu i jakoś równie ciekawie opowiemy o tych zielnikach. Mam również taką nadzieję i bardzo się cieszę, że temat drzew jest tematem wciągającym. No, jak wtedy rozmawialiśmy, to jest ta arystokracja wśród roślin, tak. Więc trudno, żeby nas ta arystokracja nie zainteresowała. Na początek zapytam cię tak zupełnie osobiście, czy tworzyłaś swój własny zielnik? Czy zdarzało ci się właśnie zasuszać roślinki oj gdzieś tak, między oj tak, kartami? Oj tak. W czasie studiów i na zajęciach z dendrologii, i na zajęciach z fitosocjologii były takie właśnie zadania do wykonania. Trzeba było zrobić zielnik. Czyli nawet jak nie chciałaś, to po to prostu musiałaś. Tak. I co, i ruszaliście do lasu i wybieraliście jakieś szczególne liście, już jako tacy prawie specjaliści studenci, czy to co kto tam wybrane znalazł? Gatunki, no i trzeba było je szukać, tak jak Wyspiański. Tak my też chodziliśmy i szukaliśmy w bardzo różnych okolicznościach przyrody, no nie tylko w lesie i w parku miejskim i na łąkach. Tak więc no, wszystko, gdzie tylko mogła się roślina pojawić. I ta zielna, drobna, niewielka, i te majestatyczne drzewa. Na początku tak się zawahałem, wprowadzając temat naszej audycji, zielniki, czyli, no bo właśnie kojarzy nam się, że zielnik to jest zbiór takich zasuszonych elementów roślinnych, a przecież to chyba nie zawsze tak. Nie zawsze, nie zawsze. Te pierwsze zielniki były zielnikami rysowanymi. Czasami się może i zdarzały jakieś takie specjalne teczki, które uzupełniały właśnie te materiały rysunkowe, ale pierwowzór to były właśnie zielniki rysowane. Tak więc możemy powiedzieć, że zielnik ma dwa imiona. Jedno imię to piękne rysowane dzieła, drugie imię to bardzo, bardzo cenne materiały zasuszone roślin, fragmentów roślin lub całych roślin. A dlaczego one są takie cenne? Z perspektywy już teraz pytam botaniczki. Są to takie zero-jedynkowe dowody na roślinę. Możemy pobrać dzisiaj próbkę DNA. Możemy przeanalizować te fragmenty roślin pod bardzo różnymi kątami. Tak więc dzisiaj to jest materiał, do którego zupełnie inaczej podchodzi się. To jest jakby nowe źródło wiedzy, o tak bym powiedziała. Nowe źródło informacji. Natomiast wcześniej to były to faktycznie te fragmenty roślin, które były dowodem na to, że w danym miejscu dana roślina rośnie. Dzisiaj te stare zielniki są w dalszym ciągu eksplorowane przez botaników, eksplorowane pod kątem właśnie zmiany fitocenoz. Wszak przecież karta zielnikowa złożona jest nie tylko z tego elementu roślinnego, ale dokładnej lokalizacji, skąd była roślina pobrana. I to są takie właśnie najtwardsze dowody na występowanie roślin na danym terytorium. A wiadomo, dzisiaj jesteśmy w momencie bardzo takiej masywnej przebudowy klimatu, która skutkuje właśnie ni mniej, ni więcej tylko zmianą fitocenoz, zmianami zasięgu występowania roślin, więc możemy w taki absolutnie nie ulegający jakiemuś naszemu subiektywnemu spojrzeniu, tylko taki bardzo obiektywny sposób stwierdzić, czy dana roślina występowała gdzieś, czy nie. Rozumiem, że ta roślina, rysunek, czy też właśnie ususzony element i wklejony na jakiejś karcie, to jest ta jedna część zielnika, ale druga jakby część, równie ważna, to jest opis tej rośliny. Tak, oczywiście. Data, autor karty, no i przede wszystkim lokalizacja. No bez tego to jest po prostu zwykła wyklejanka. Również piękna może być i niezwykle cenna, ale faktycznie, kiedy mówimy o kartach zielnikowych takich, które kojarzą nam się no niemalże od przedszkola, bo czasami w przedszkolu też już robimy ten swój pierwszy zielnik, to musi być właśnie ten autor zielnika. No i rozumiem tam, co w tej karcie powinno się znaleźć? Nazwa polska i nazwa łacińska, oczywiście, jeżeli chcemy być takimi profesjonalistami? Absolutnie, absolutnie. Nazwa polska, nazwa łacińska i skrót autora nazwy czy autora opisu rośliny, bo to nam w taki pełny sposób definiuje roślinę, z którą mamy do czynienia. Jest bardzo, bardzo ważne, aby wszystkie te elementy się pojawiły. Wtedy nie ma wątpliwości, na jakiej roślinie się koncentrujemy. Bo czemu tak się dzieje? Bo właśnie, bywa tak, że nazwy roślin się zmieniają. Jakieś odkrycie biochemiczne, genetyczne, czy jakieś inne spojrzenie na dany takson, tak powiem, czyli jednostkę w całej tej hierarchii nazw, jak sobie spojrzymy nieco inaczej, może się okazać, że roślina powinna nazywać się inaczej. Ale wcześniej była nazywana w taki czy inny sposób, tak więc no, wypada po prostu podać ten skrót autora nazwy czy też opisu, bo to już taki jednoznaczny sposób, jak PESEL nam zdefiniuje roślinę. To tutaj od razu dodam, że ten Wyspiański, o którym wspomniałem, no on zdaje się właśnie dość dużą dezynwolturą tutaj jako pisarz. potrafił się wykazywać, ale te jego opisy są rzeczywiście niezwykle literackie i przepiękne, jeżeli chodzi o taką próbę uchwycenia kolorów, bo to są szkice ołówkowe. Ale z tych opisów jego możemy sobie znowu wyobrazić, jak ta roślina wygląda, kiedy kwitnie, kiedy właśnie ma ten bujny kolor. Więc no, nie wiem, czy dla botaników to jest jakiś interesujący materiał. Oczywiście, ale... oczywiście. Dla mnie, muszę powiedzieć, taką absolutnie mistrzynią i w zasadzie do snu praktycznie codziennie sobie słucham, to jest Eliza Orzeszkowa i Nad Niemnem. No, w taki sposób, jak ona opisywała przyrodę, a w szczególności rośliny, to ja zamykam oczy i widzę, jak tam te wszystkie kaliny, licyny, etc., jak one rosną i wręcz czuję ciepło i zapach tych roślin, jak się właśnie wsłuchuję w słowa Nad Niemnem. Tak więc faktycznie mamy cudownych naszych twórców, którzy w absolutnie zjawiskowy sposób przyglądali się roślinom i malowali je słowami. Ale autorzy herbariów jednak są mocno stąpającymi osobami po ziemi i jednak koncentrują się na roślinie. No i w sumie bardzo dobrze, bo dzięki temu też jakąś wiedzę, rozumiem, bardzo konkretną, jesteśmy w stanie z tych ich zielników wyciągać. Chcę teraz przejść do twojego miejsca pracy, czyli do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i do Muzeum Szkoły Głównej... I biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, bo wiem, że ważnym jakimś skarbem, wręcz powiedzmy, który tam macie, są właśnie różnorodne herbarze, herbaria, bo różnie tutaj różnych nazw się używa. Cóż takiego najcenniejszego jest w tych waszych cymeliach? W tych właśnie cymeliach, w tych skarbach, no mamy kilka takich pozycji, które budzą ogromne zainteresowanie i potrafią niezwykle ciśnienie dla miłośników botaniki i właśnie takich starodruków, mogą właśnie to ciśnienie podnieść niezwykle wysoko. Takie cymelia związane właśnie z botaniką, z zielnikami, to na dobrą sprawę mamy dwa dzieła. Pierwsze to nasze rodzime, to jest zielnik Syreniusza. Wiek XVII, początek wieku XVII, tuż po śmierci Szymona Syreniusza został opublikowany w języku polskim. Nazwa, tytuł tego dzieła jest niezwykle długa, ale w tytule tym ukryci są odbiorcy. Się okazuje, że już na początku XVII wieku osoby, które były zainteresowane botaniką, to nie byli tylko i wyłącznie medycy. Bo jakby nie patrzeć, ten pierwowzór czy ta pierwocina powstawania zielników związana była z medycyną. Bo przecież rośliny to lekarstwa. Pierwszy zielnik taki, który gdzieś tam w annałach tworzenia zielników się zapisał. To jest dzielnik chiński, 2700 rok przed naszą erą, czyli 3000 lat przed narodzinami Chrystusa, okazuje się, że powstaje pierwszy dzielnik, dedykowany właśnie medycynie. Czyli rośliny lecznicze. Rośliny lecznicze, podobnie w starożytnym Egipcie. I po to człowiek zbierał te rośliny i opisywał i kartował je, żeby ktoś, kto będzie mógł korzystać z tego dzieła, miał w pewnym sensie uproszczoną pracę. Poza tym roślina do rośliny podobna. Jedna nam pomaga, inna wręcz przeciwnie, więc żeby nie popełniać tych błędów, te opisy były robione w jak najbardziej dokładny sposób. A te stare zielniki i przecudowne zielniki średniowieczne i ten właśnie syreniusza, to są takie skarbnice wiedzy. To jest nie tylko kwestia, na co roślina mogłaby być wykorzystana, w jaki sposób, przy jakiej chorobie, ale również wierzenia, również zwyczaje, ba nawet kulinaria. I to też zapisywano? W niektórych zielnikach, tak. Były oczywiście te opisy bardzo różnie formatowane, w zależności od czasów, od mody, od potrzeby, od samego autora. Ale faktycznie w wielu zielnikach to nie jest tylko i wyłącznie suchy opis rośliny, ale właśnie dużo, dużo więcej informacji. No i to do dzisiaj jest absolutnie bezcenna skarbnica. No i jakby tak byśmy się chcieli odwołać do tego naszego cymelium, czyli zielnika Szymona Syreniusza, jeszcze raz powtarzam, opublikowanego w 1613 roku. To w ogóle jest coś niebywałego. Ja miałam to dzieło w rękach. Boże, co to było za przeżycie. No, tak nie jak bardzo dotknąć czasu, rozumiem, jak to, sprzed tak, tego, tak, tak, sprzed bo, tych setek lat. Bo przecież to trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Te karty powstały te pół tysiąca lat temu. Ktoś te karty zadrukował. Ktoś przygotował drzeworyty roślin, żeby można było wydrukować to dzieło. No i wziąć te pół tysiąca lat w ręce, to jest, no jeszcze teraz, aż ciarki po mnie przebiegają. To jest coś absolutnie niezwykłego, więc miałam to szczęście. Dotknęłam tej historii, tego czasu. Dotknęłam tej wiedzy o roślinach, nie tylko takiej stricte botanicznej, ale właśnie symbolicznej, takiej dotykającej kulinariów, dotykającej wierzeń, kultury. Tak więc to, co dzisiaj widzę, jest takie bardzo, bardzo potrzebne i modne, chociaż nie lubię tego słowa akurat w tym kontekście, taki bieg ludzi do przeszłości, żeby odtworzyć coś, co chyba tak intuicyjnie ludzie czują, że gdzieś nam umyka, to zaczynają zaglądać właśnie do tych zielników, czy generalnie do historii, do historii, etnobotaniki, etnoprzeżyć, etnozwyczajów i tak dalej, i tak dalej. A jakbyśmy nie popatrzyli, to tak jak w jednym z swoich wykładów powiedziałam, że drzewo towarzyszy nam od poczęcia aż po grób, no to tak właśnie jest. To nie tylko drzewo, to roślina nam towarzyszy. To jest no, kluczowa istota na tej planecie. No tak, dzięki niej żyjemy, ale tak, też masz rację, że w jakiś sposób taki powrót do roślin, do przyrody, no też jest chyba takim, że my nagle po tych całych dekadach życia wśród betonu, głównie w miastach, w środowisku no, sztucznym w dużej mierze, nagle chyba mamy taką potrzebę być bliżej nurtu życia. Tak. I tutaj jakby ten powrót też do starych wierzeń, tak jak mówisz, do tych zielników, on też nam daje jakąś przestrzeń, że to nie wszystko musi być chemią, że po prostu dokładnie, przez setki lat dokładnie nasi przodkowie w zupełnie inny sposób reagowali na różne swoje problemy. Powiedziałeś, że nie wszystko musi być chemią. No i też w naszych cymeliach biblioteki głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znajduje się jeszcze inna pozycja. Najstarsza księga zasobów cymelijnych to jest De Rustica z 1548 roku. Czyli tu mamy te bez mała 500 lat. Jest to taki powiedzmy renesansowy przedruk, tak byśmy mogli powiedzieć, dzieła niejakiego Columella, rzymskiego agronoma, chyba tak możemy powiedzieć, który właśnie jakby tak skartował wszystko to, co powinno się dziać w gospodarstwie, jak ono powinno być prowadzone, w jaki sposób zarządzać, ale przede wszystkim korzystać z przyrody i jak uprawiać rolę właśnie bez chemii. I na tym podręczniku, można powiedzieć, opierała się przez długie, długie, długie lata Europa. Dopiero potem zaczęliśmy się bawić tą chemią, prawda? No i jest jak jest. I dzisiaj znowu próbujemy zrobić zawrócić. Tak, ten krok 500 lat wstecz. Ja tu zawsze dodaję, że nasza audycja też jest troszkę takim, przynajmniej staramy się w niewielki sposób być takim poradnikiem, jak powrócić do tych naturalnych różnych sposobów i do tego bardzo zachęcamy. Ten Szymon Syreniusz, o którym wspomniałaś, on jest rzeczywiście istotny, bo z jednej strony to zdaje się, jest taki jeden z najstarszych polskich zielników. Napisany po polsku. Napisanych w języku polskim. A z drugiej strony też ta epoka renesansu jest ciekawa ze względu na to, że wtedy w całej Europie na zielniki zrobiła się jakaś niesamowita moda. I one w różnych krajach były wydawane. Ja na przykład wiem o takim zielniku Johna Gerarda z końcówki XVI wieku, a wiem o nim dlatego, że jako teatrolog troszkę słyszałem o Szekspirze i on bardzo inspirował się podobno tym zielnikiem Gerarda i że tam całe wręcz czasami fragmenty sobie podkradał. Jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, no to mamy trochę tych autorów z różnych epok, werbujących się z grupy miłośników roślin, czy doceniających moc roślin. Ja wspomniałam o Agacie Christie, która fenomenalnie znała się na botanice. No Szekspir, no trudno, żeby się nie znał na botanice, tworząc swoje dzieła. Tak, faktycznie. Ale Agata Christie to zdaje się do innych celów jej się to przydawało. No tak, ona tak raczej uśmiercała. Nie tyle, no właśnie, tak. Że raczej nie tyle życiodajne i lecznicze rośliny. Tak, ona tak jakby z innej tej mocy roślin korzystała w swoim słowie tylko, absolutnie. Ale to też oczywiście jest wspaniałe, bo to całą taką panoramę, paletę nam pokazuje, jak różnorodne potrafią absolutnie być absolutnie różnorodne. I to jest właśnie to królestwo, którym powinniśmy się tak, i to takie królestwo nie botaniczne, tylko po prostu królestwo, które gdzieś tam koło nas funkcjonuje, jakbyśmy się tak bliżej mu przyjrzeli, zaprzyjaźnili, to może troszkę inaczej byśmy na ten świat patrzyli. Ale wracając do tych mód. Dlaczego renesans takim jest czasem, kiedy właśnie tych zielników powstawało bardzo, bardzo, bardzo dużo? I od renesansu, barok na przykład tak samo. No czemuż to tak się wydarzyło? Odkrycia geograficzne. Z jednej strony mieliśmy przed 1492 rokiem, mieliśmy jedwabny szlak, no gdzieś tam ten człowiek europejski, azjatycki, afrykański, gdzieś się my tutaj miksowaliśmy, no ale to troszkę było co innego. Gdzieś przez te wszystkie epoki jakoś się poprzyjaźniliśmy z tym światem, no powiedzmy takiego starego geologicznie kontynentu. Ale jeszcze, prawda, pojawiło się odkrycie nowego lądu. Pojawiły się nowe drogi do brnięcia, do płynięcia do Indii i nagle okazało się, że gdzieś ten szlak nam się skrócił, dostawy roślin, tak powiem, współcześnie. I to legło u podstaw kilku właśnie takich faktów. Z jednej strony pojawiają się nowe rośliny, więc trzeba je opisać, zobaczyć, jakie można wykorzystać. I niemalże w postaci takiej, w dużym uproszczeniu, ulotki do innych przesłać. Z drugiej strony pojawia się moda na rośliny. Pojawia się moda na kolekcje roślin. I tak można powiedzieć, z epoki na epokę te kolekcje rozwijały się. I oczywiście najpierw to było takie albo rysowanie tychże roślin, albo właśnie przyklejanie. No dzisiaj no, mamy fotografię, ale ona i tak jest, powiem, niedoskonała w porównaniu z tym, co robiliśmy niegdyś z materiałem suszonym, czyli takim zielnikiem, o jaki chyba, który najlepiej nam gdzieś tam w głowie się rysuje, kiedy mówimy to słowo, no ale właśnie te zielniki rysowane. I teraz, dlaczego ten rysunek, mówię, jest cenniejszy niż fotografia? Ponieważ wymaga od osoby, która wykonywała właśnie obraz takiej rośliny, niezwykle uważnego przyjrzenia jej się. Wymagało to wszystko ogromnego zaangażowania niemalże wszystkich zmysłów. I co najważniejsze, na kartach zielników rysowanych mamy obraz takich roślin doskonałych. Czyli takich, które wpisują się każdym swoim elementem, każdą częścią w ten obraz idealny. Czyli taką roślinę idealną z każdego gatunku, podgatunku, odmiany. To, co udało się skartować. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy właśnie takie zielniki, no powiedzmy z okresu baroku, a w cymeliach SGGW, biblioteki SGGW jest taki właśnie przecudowny, w kilku tomach wydany zielnik. Mamy przecudowne obrazy, rysunki, malowidła tychże roślin. I też proszę sobie wyobrazić, jak to wszystko było robione. No ktoś wydrukował i literki, i obrazki. A ktoś inny taką wydrukowaną czarno-białą księgę brał i kolorował. Więc mając w ręku znowu takie dzieło, a Fytontoza ikonografia, tak, Fytontoza ikonografia z chyba pierwszy tom był z 1735 roku. Mając tę księgę w ręku, to ja wiedziałam, że ktoś te 300 lat wcześniej wziął pędzel, wziął farbę i niezwykle precyzyjnie każdą część rysunku ubarwił w taki sposób, aby oddać jeden do jednego istotę rośliny. Tylko po to też, żeby przekazać tę wiedzę gdzieś żeby dalej. Żeby przekazać, prawda? Tak. I tu ta wrażliwość na kolory była szalenie istotna, bo właśnie potem te zielniki były takim pierwowzorem, czy wzorcem, do którego odwoływały się badania, badacze, tworząc nowe listy roślin, badając rośliny, odwoływali się właśnie do tego niezwykłego wzorca. A naprawdę precyzja od wzorowania roślin była przeogromna. Zresztą do dzisiaj mamy takich specjalistów, którzy się werbują czy specjalizują w rysunku botanicznym. To w dalszym ciągu jest kultywowane, są specjalne kursy w Kew Garden, w ogrodzie królewskim botanicznym Kew Garden jest nawet takie miejsce pracy, takie stanowisko, rysownik botaniczny. I co, i on nadal chodzi ze szkicownikiem po tych królewskich ogrodach? Tak, dokładnie tak. Bardzo trudno jest być takim rysownikiem, bo sito jest bardzo, bardzo. Ma małe, malutkie oczka, więc z jednej strony trzeba być artystą, ale z drugiej strony botanikiem. No i rozumiem to przez to, że to jest królewskie, że to są królewskie ogrody, to pewnie to jest też bardzo prestiżowe. Oj tak, jest to absolutnie prestiżowe, więc zresztą dzisiaj jak sobie tak popatrzę na sztuki współczesne, jak sobie tak chwilę się zatrzymam nad w ogóle tym naszym życiem, takim komórkowo szybkim, pstryknąć, obrobić potem w domu, zrobić jakiś taki szkic taki wrażeniowy. To wszystko jest takie bardzo szybkie, takie instant. A tu ktoś potrafił siedzieć, no właśnie, to Benedyktyni w okresie średniowiecza. To oni po okresie antyku przejęli właśnie te pióra, te pędzle i z taką wielką pokorą i cierpliwością robili pierwsze średniowieczne herbarze i tak powolutku. No, a nie to, tak jak my tak, dzisiaj. To prawda, że dzisiejsze czasy nie sprzyjają nie. takiej dokładności i jakiejś powolnej pracy. Z drugiej strony, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, wydaje mi się, że kontakt z roślinami, choć odrobinę tego spokoju i tej cierpliwości nas jednak uczy. Tak. Nawet ktoś, kto jest... No ja mam taką dość ruchliwą naturę, ale faktycznie... Bycie w przyrodzie mnie zatrzymuje. Roślin. Wracając jeszcze do zielników, właśnie to, co zapowiedziałem, że zastanowimy się od strony takiej psychologicznej, cóż takiego jest w tych zielnikach, że one w ogóle prowokują nas, ludzi, do tego, żebyśmy je tworzyli, żebyśmy te rośliny zasuszali, żeby je rysować, żeby się nimi inspirować. Myślę, że z jednej strony możemy powiedzieć, oczywiście abstrahując od studiów, studentów, którzy muszą. Tak, takich naukowych celów. Nie, tak, mówimy o tych z nas, którzy chcą coś takiego mieć. Z jednej strony to jest troszkę taki instynkt łowiecki. To jest pewne takie nasze trofeum. Jeżeli znamy roślinę tylko teoretycznie, to potem jak ją zobaczymy w praktyce, no to tak troszkę by się właśnie chciało upolować na nią. Zresztą to był głównie chyba wiek XIX, może końcówka XVIII i XIX, to były polowania na rośliny urządzane właśnie w Ameryce Północnej, może południowej bardziej, czy w Azji. To były całe wyprawy po to, żeby upolować roślinę. No i ni mniej, ni więcej, tylko mieć to trofeum w kartach zielnikowych. Kiedybyśmy chcieli się zastanowić, a co z tymi, co nie chcą zrywać, tylko chcą narysować, no to też jest w pewnym sensie, jeżeli rysujemy z natury, to też jest takie upolowanie. Tyle tylko, że naszym orężem jest szkicownik i ołówek, powiedzmy. Czyli jakby w innym medium. Tak, w innym medium. I myślę, że to jest właśnie ta potrzeba takiego poczucia, że udało się, zdobyłem, mam. W jaki sposób? Czy zasuszony, czy narysowany, czy może nawet sfotografowany, bo dzisiaj faktycznie dużo takich polujących, myśliwych poluje właśnie z aparatami fotograficznymi, czy po prostu smartfonami, bo on faktycznie to jest potęga, jeśli popatrzymy na optykę naszych prostokątnych urządzeń, bez których chyba już żyć nie umiemy. I dobrze, jeśli zanurzymy się z tym urządzeniem właśnie w naturę. Faktycznie to jest niezwykle przepiękne uczucie, tak upolować sobie tę roślinę. Zresztą sama po sobie wiem, ile razy zobaczyłam, no właśnie, coś, czego się nie spodziewałam. Nie dalej jak w te wakacje na jednym z fortów twierdzy Różan znalazłam storczyki, które w zasadzie one nie powinny tam być. Skąd się wzięły? Nie wiem, ale to po prostu było tak niezwykłe przeżycie. Ale rozumiem, polskie storczyki, tak. W innych rejonach geograficznych w Polsce potrafią rosnąć. I no, powiem szczerze, że poczułam dziecko w sobie. No, cieszyłam się jak jakiś bąbel, który zobaczył wymarzoną zabawkę. Tak więc naprawdę to jest mocno, mocno satysfakcjonujące. Przeżycie właśnie takie, przeżycie związane z rośliną. Wspomniałaś o etnobotanice i rzeczywiście wydaje mi się, że to jest taka dziedzina, która pozwala tworzyć wokół roślin opowieści. I te zielniki, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy, no przecież są właśnie częścią, czy taką próbą z jednej strony przechowania czegoś, ale też wydaje mi się, że one prowokują wręcz do tworzenia jakiejś szerszej, takiej kulturowej opowieści o roślinach. Ja akurat jestem wielkim fanem waszego kanału uczelnianego na YouTubie, gdzie również ty się udzielasz różnymi opowieściami, a to o magii roślin, a to o roślinach używanych do potraw wigilijnych. Więc rozumiem, że też wam zależy na tym, żeby to nie była tylko taka sucha, naukowa wiedza, ale żeby ubierać ją w jakieś barwy. Dokładnie tak. Ubierać w coś niezwykle pociągającego, fascynującego, coś, co na pierwszy rzut oka, na pozór wydaje się być nudne. Bo przecież pomyślmy sobie, no ilu mamy odwiedzających ogrody zoologiczne, a ile osób będzie biegło do ogrodu botanicznego. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnimi czasy troszkę się to zmienia. I bardzo dobrze. Rośliny to jest absolutnie magiczna część naszego życia i to nie tylko w takim ujęciu, że prawda, jakieś czary możemy odczynić z wykorzystaniem roślin, ale to jest nasz nasze być albo nie być na tej planecie. Tak więc pomyślmy sobie, patrząc na małe źdźbło trawy, jak ono jest gigantycznie ważne. I tę wiedzę mieli już ci, którzy długo, długo, długo przed nami żyli i szanowali. My dzisiaj tak patrzymy na te rośliny, dobra, jedna umrze, druga wyrośnie. A może właśnie powinniśmy się zatrzymać i zadbać. No to ja mam wrażenie, że poza oczywiście też ogromnym jakimś takim traumatycznym przeżyciem, jakim była pandemia, ona przyniosła być może niektóre jakieś dobre też rzeczy i wydaje mi się, że takie spojrzenie w stronę przyrody, w stronę również roślin, dokładnie, kiedy nawet tych spacerów po lesie nam brakowało i potem nagle okazało się, że nie, no do lasów to jednak można sobie chodzić. Na szczęście ktoś otrzeźwiał też, kto te przepisy jakby rozporządzał tymi przepisami. I mam wrażenie, że to był też taki oddech, że tak, jest ta natura, jest możliwość spaceru, jest możliwość oglądania zieleni. Chociażby i roślin. W doniczce na parapecie. Albo wręcz właśnie w domach czy na balkonach, prawda? Tak, tak. To był absolutny boom w biznesie ogrodniczym. Po prostu ludzie wykupowali wszystko, co można było, nawet nasiona. Bo chcieli mieć to życie w ręku. Bo roślina to jest życie w ręku. I to jest takie, jak ja patrzę na roślinę, to jest takie yin-yang mamy z tą rośliną. My możemy trzymać ją w ręku, ale ona nas trzyma za głowę. Tak więc no pomyślmy sobie... No już powiedzieliśmy, karmi, leczy, tak? Jakby tak. Mówiłaś albo wręcz, zabija. Że zapisy... Albo zabija, że zapisywano wręcz te właściwości w zielnikach, żeby uczyć, ale żeby też, rozumiem, doceniać to, co w ogóle z takiej drobnej istotki jesteśmy w stanie wyciągnąć. Ba, nawet dzięki niej możemy uwodzić. No tak, to aftrodyzjaki to może na walentynki, już dzisiaj niestety dużo. Tak, dzisiaj nie zdążymy, ale... I właśnie ale w zielnikach tam przepisy można sobie wyszukać. Wspaniale podsunęłaś już tutaj temat, który należałoby w przyszłości rozwinąć. W studiu była z nami profesor Ewa Zaraś. Bardzo mi miło. Ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I no... Myślę, że tu powtórzę za panią profesor. Włączajmy zielone myślenie i pamiętajmy o tym szacunku dla przyrody, o tym, co przyroda, co szczególnie właśnie rośliny, którymi akurat w naszej audycji się zajmujemy, mogą nam dać. Jesteśmy no, jedynie jakąś cząstką całego wielkiego ekosystemu i my ani nie jesteśmy lepsi, ani nie jesteśmy doskonalsi, ani tym bardziej nie jesteśmy bardziej samowystarczalni niż inne istoty. I te zasoby są wspólne, więc kiedy będzie ich brakować, to ucierpimy wszyscy. I dlatego chciałabym już tak chyba tytułem wstępu zaprosić na obchody 110-lecia Wydziału. Tam troszkę właśnie tej etnobotaniki dotkniemy. Świetnie, będziemy jeszcze przypominać o tym, bo myślę, że to też jest właśnie okazja taka do opowiadania o tym, do edukowania. Dziękuję wydawcy audycji, Michałowi Margańskiemu. Audycję nagrywała Ewelina Milik-Danielska. A my słyszymy się za 2 tygodnie. Streets and 20 miles. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC. Autopromocja. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód odrywamy się od bieżących spraw i rozmawiamy o fenomenie Karpat, gór łączących większość państw naszego regionu oraz o historii, o stereotypie polskich panów i ukraińskich chłopów. Czy może jest on aktualny także dziś? Moim gościem jest Maciej Janowski, autor książki Karpaty, opowieść o pewnych górach. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czy Pan jest prawdziwym Mikołajem? Tak, i mam do rozdania prawie 4000 nagród w loterii świątecznej Lotto. Aż tyle? No tak, smartfony, tablety, e-karty, gotówkę, sztabki złota. No i Toyoty dla tych, co są w Wintu. Nie wierzę, niech mnie Pan uszczypnie. No co Pani, przecież ja jestem prawdziwym świętym Mikołajem. Auć! Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa Wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach Wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I Travisto Aflofarm. To już finał promocji Black Weeks na Allegro. Teraz zestaw 10 żarówek Osram LED G0 o ciepłej barwie za 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 75,50. Jak tak, to Allegro. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi. Do 1000 km zasięgu. Nawet 40% oszczędności paliwa. I system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Sprawdź ofertę Renault Revolution na modele z rocznika 2025. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Zyskaj do 16 tysięcy złotych w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.